Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, yeryüzünde veya Allah'ın mülkünde ilk isyanın gerekçesi hasettir. Kıskançlıktır. İblis hasedinden dolayı Adem aleyhisselama Allah'ın emrettiği secdeyi yapmadı. İlk defa Allah'a karşı hayır sözü haset yüzünden kullanıldı. Gayet hassas bir konu olarak bunu muhakkak hafızamıza kaydetmeliyiz. Çünkü ilk isyan gerekçesi olan haset, kıyamete kadar bütün insanlar için ayak kayma nedenlerinden birisi olmaya devam edecektir. Ve elinde imrenilecek herhangi bir nimet ve özellik bulunan herkes haset edilmeye adaydır. Her insan da Allah'ın masum tuttukları hariç, her insan da içinde taşıdığı tamah ve isteklerden dolayı hasetçi adayıdır. Nedir haset? Başkasının elindeki nimet ve imkanın kaybolmasını istemektir. Çocuksu örnek olsun diye bir örnek vereyim. Benim bilgisayarımdan daha iyi bir bilgisayarı, daha iyi bir cep telefonu olanın niye elinde o var? Olmasın, bende olsun düşünmek hasettir. Haset, kadınların güzelliğini kıskanması da olur. Erkek diğerinin pazusundaki gücü kıskanarak ortaya çıkabilir. Ne cazipse o hasede konudur. Ve bundan asla muaf bir insan Enbiyaullah hariç yoktur. Bir insanın iyi Müslüman olması haset duygularının kaybolduğu anlamına gelmez. Takvası ile hasedi disiplin edebileceği anlamına gelir. İyi Müslümanlık. Yani insan Müslümanlaşınca bağırsakları tertemiz, hiç atık barındırmıyor diyor muyuz? Hayır, o bağırsak gene aynı bağırsak. Ama ne yapıyor? Abdesti geziyor, bağırsaklarına haram koymuyor, disiplin ediyorsun. Disiplin altına almak başka şey, imha etmek başka şeydir. Haset imha edilemez. Çünkü insan bütün dünya benim olsun ister. Bir alim de bütün ilimlere sahip olayım ister. Ama İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne demişti? Bütün insanlığa ilmi ben öğreteyim isterim sevabı için. Ama kimse bunu benden aldığını da bilmesin. Disiplin edilmiş duygular bunlar. Disiplin edemediği zaman talebesini de kıskanabilir alim. Kendi eliyle yetiştirdiğini de kıskanabilir, haset edebilir. Haset atılamaz ama disiplin edilebilir bir hastalıktır. Bu sebeple biz hasetle ilgili konuşurken gerçekleri bilmemizde fayda olan bir konu olarak bunu konuşuyoruz. Bugün hadis ilminde veya diğer şeriat ilimlerimizden herhangi birinde uzmanlaşmış, hakikaten zor ulaşılır makamlara gelmiş birisini bizim enbiyadan biri gibi zannedip hiç hata işlemeyeceğini varsaymamız bizim gafletimizdir. Biz alim diye onu peygamber zannedersek yanılırız. Alimin de haset yapması mümkündür, gıybet etmesi mümkündür, yalan söylemesi mümkündür. İnsani sıkıntılar bunlar. Ama alimliği takvasına yansıdığı zaman Allah'ın izniyle o hasedini de dizginlemiştir. Yalana karşı da ağzını kilitlemiştir. Gıybetten de uzak durur. Yani alimlik tek başına insani sıkıntıları gideren bir özellik değildir. Bir kireç kuyusuna atıyorsun, oradan çıkınca tertemiz oluyor, bembeyaz oluyor. Böyle bir şey değil. Alimin de günahlarla mücadelesi devam ediyor. Alimin de takva gayreti devam ediyor. Alim neticede insan. Onun da şehveti var, onun da tamahı var, onun da arzusu var. Ama biz ümmet olarak alimlerimizden ne bekliyoruz? Onlar tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi takvada örnek olsunlar istiyoruz. Dolayısıyla bir insanda, sıradan bir insanda haset olması üzüntü konusudur. Ama alimin hasetçi olması daha ağır bir üzüntü konusudur. Çünkü sıradan Müslüman kendisini yakıyor. Alim bir insan mesela haset ettiğinde, mesela gıybet ettiğinde, mesela çaldığında neyse insani ayıp olan şey, bu onu kendisini yaktığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamına da zarar vermektedir. Evet, Peygamber aleyhisselam hiçbir zarar görmüyordur o makamdan, ama kıyamet günü onun makamının işgalcisi olanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ makamında bulunanlar, öğretmenlik makamında bulunanlar, onun ahlakını en azından ileri bir derecede gayretle yaşamadıklarına çok pişman olacaklardır. Diyoruz ki haset kötü bir şeydir. Alimin hasetçiliği çok kötüdür. Alimler arası haset ise kötüden de kötü bir şeydir. Yani alim hasete hiç bulaşmamalı ya da en uzak noktada olmalı. Bir de bir alimin, A aliminin B alimine, B aliminin de A alimine haset ettiğini düşünmek bile Müslümanlar için kahredicidir. Yani bir alimi elinde şarap şişesiyle gördüğümüzdeki eziklik bizim için, onu gıybet ederken de, yalan konuşurken de, haset ederken de anlamamız, hissetmemiz, görmemiz gereken bir ezikliktir. Yani biz alimin elinde şarap şişesi görürken, na'udhu billah, maazallah, bir varsayım olarak bunu söylüyorum. Yoksa filanca alim böyledir demiyorum. Alimle bu kelimeyi yaklaştırmak, bir arada tutmak bile kahredici bir şey. Veya bir alimi bankanın kapısında faizli bir hesap açtırdığını ve onu işlettiğini bildiğimiz bir yerde görmek, ümmetimiz adına eriten, kahreden bir şeydir. Ama bu haramların, yani alimler için haram, avam için haram değil şeklinde anlaşılma nedeni olamaz. Yani zaten herkese haram bu, çirkin. Ama hele hele Allah'ı daha iyi bilen, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا, en fazla Allah'tan korkmaya layık olanlar alimlerdir. En takva onlar olmalıdır. Onlar hiç gıybet yapmamalıdırlar. Onlar hiç faize bulaşmamalıdırlar. Yalan onların mahallesinden geçmemelidir. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın makamını temsil ediyorlar diye haset alime bulaştığı zaman tuz koktu diyoruz. Bu eski bir atasözü, yani balık kokmasın diye, çürümesin diye. Mesela salça kokmasın, çürümesin diye tuz katılır ona. Eğer tuz da çürüdüyse, ki tuz çürümemesi gereken bir şeydir, o zaman gıdayı neyle muhafaza edeceksin? Onun için tuz koktuktan sonra diye bir atasözü söylenmiştir. Alimler de bataklıklar olarak bu Allah'ın haram ettiği şeylere bulaşırlarsa, maazallah, tuz koktu demektir. Ümmetin vay haline, Ondan sonra vay avamın haline, faize bulaşmış bir alim, hayal bile edilemez. Edilecek olursa vay ümmetin haline deriz, tuz koktu deriz. Burada bir gerçeği unutmuyoruz. Dedik ki Allah'a ilk isyan edilen nokta haset noktasıdır. İlk böyle başladı. Mantık güttü iblis, beni ateşten yarattın, bunu çamurdan yarattın. Ateş nere, çamur nere, ben çamur birine secde etmem dedi. Adem'i kıskandı aleyhisselam. Bu sonra çocuklarına da sirayet etti Adem aleyhisselam. Yani iblisin bu aptallığı, akılsızlığıyla kalmadı. Adem'in iki çocuğundan biri öbürünü haset yüzünden öldürdü. Babam seninle niye fazla ilgileniyor dedi. Allah senin ibadetini kabul ediyor, benimkini niye etmiyor dedi. Sen de ben de dediği zaman iki çocuktan biri, bir tanesi katil oldu. Bildiğimiz şekliyle işte Kabil, Habil'i öldürdü. İsimler Habil olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama Adem'in peygamber aleyhisselam olarak yetiştirdiği iki çocuğundan biri haset yüzünden katil oldu. Kıyamete kadar ki bütün katliamlarda da pay yazılacak bu çocuğa. İlk örneği oluşturduğu için. Ve bunun temelinde de haset var. Peygamber çocuğu. 7 kıta var dünyada. 8 kıta var, 15 kıta var. Adam başına 5 kıta düşüyor ya. Ormanlar senin, okyanuslar senin, deniz senin. Sadece Allah senin ibadetini kabul etti, benimkini etmedi. Benimkini nasıl kabul etmez de seninkini eder. Yani biz buna gülüyoruz şimdi. Çocuksu bir şey diyoruz. Değil ama. Çocuksu bir şey değil bu ya. Bir peygamberin dünyadaki 4 çocuğundan birisin sen. 4 çocuğu var, ikisi kız, ikisi erkek, anne ve baba. Ya resmen adam başına bir kıta düşüyor dünyada. Hadi şimdi apartman dairelerinde sıkıştık da birbirimizi haset ediyoruz. Ya adam başına bir kıta düşüyor ve paylaşılacak gözle görünür bir şey de yok ortada. Buna rağmen haset devreye girdi. Neden? Yaratırken Allah içeride haset bulunacak, bu haset sebebiyle de imtihan olunacak bir kıvamda yarattığı için. Bunun kaçamağı yok. Bundan Allah korudu peygamberlerini, korudu, kurtuldular. Ama peygamberlerinin çocuklarını korumadığını görüyoruz. Yani peygamberlerin çocukları bu imtihandan muaf tutulmadılar. Şöyle Adem aleyhisselamdan birkaç bin sene bu tarafa doğru geliyoruz. Büyük bir haset örneği daha var Kur'an-ı Kerim'de. Yine peygamber bir babanın çocukları. Yine hasetten dolayı Yusuf'u kuyuya attılar aleyhisselam. Kur'an ne diyor? Toplandılar, dediler ki arkadaşlar, kardeşler, bu babamız bu Yusuf'u niye bizden fazla seviyor? Buna bir çare bulalım. Yusuf'u kaldıralım ortadan, babamız bizden başkasını sevmesin dediler. 10 kardeş birleştiler. Kardeş katili olmak için kardeşlerini kuyuya attılar. Bunlar peygamber çocukları ya. Peygamber çocukları bunlar. Sıradan kimseler değil. Kim kalkıp da bu dünyada aklını yitirdiği için Yakup aleyhisselam çocuklarının eğitimini beceremedi, psikologlara danışmadı. 100 kuralla çocuk yetiştirme kitabını okumadı, onun için çocuklarını yetiştiremedi. Der mi aklı kıt biri? Yakup aleyhisselam Allah'ın vahiy gönderdiği bir peygamber olarak 10 tane çocuğu yetiştiremeyecekti de büyük bir topluma peygamber mi gönderirdi onu Allah Celle Celaluhu? Demek ki bu böyle bir imtihan ki peygamber de olsa baba çocuklarında bunu engelleyemiyor. Kur'an-ı Azimuşşan niye bize bunu anlatıyor? Niye bunu anlatıyor Kur'an bize? Hikaye mi? Hayır. Bütün babalara ders olarak anlatıyor bunu. Haset duygusunu içimizden atamayacağımızı ama disiplin edip onu şeytana mağlup olmayacağımızı Rabbim bize izah ediyor. Alim de olsa haset yapar. Ama kalkar teheccüde yüzlerce kere istiğfar eder. Böyle bir cahillik nasıl ettim ben ya Rabbi diye. Bunu yaparsa bir zararı yok. Şehvet de alimin içinden geçebilir. Cahilin içinden geçebilir. Sonra da istiğfar eder. Sahabe de olsan şeytan ara sıra sinyal gönderir. Sahabi olmak, şeytandan kurtulmak demek değildir ki. Ama sahabi olduğun zaman, alim olduğun zaman, müttaki olduğu zaman, şeyh efendi birisi olduğu zaman anında uyanır, gafletinden kalkar, Rabbine sığınır, sorunsuz geçirmiş olur bu musibeti. Cahil insanda kimdir? O gelen dalgaya takılır, şeytandan gelen frekansa takılır, gider o gidiş o gidiş. Bu sebeple şunu vurguluyorum. Haset, insanın genlerinde bağırsak gibi bulunan ve atılamayacak bir hastalıktır. Ama bağırsaklarını yediğin yemeğe dikkat ederek gaz kaçırmaktan önleyebildiğin nasıl mümkünse, aynı şekilde filan şehvetten, filan gıybetten, filan yalandan, filan hasetten de kurtarabilirsin. Eğer alimler Allah'ı ve peygamberi anlatan makam sahipleri olarak hasedi kendi içlerinde işletir hale getiriyorlarsa ve bunu da bir de Allah adına yapıyorlarsa, yani ben kendim değil derdim, ümmeti düşünüyorum, insanlığı düşünüyorum diye yapıyorlarsa, tek söylenecek söz tuzun koktuğudur. Hepimiz o zaman Kadir gecesinde Yahudi'ye lanet etmeden önce ya Rabbi ıslah et halimizi, ulemamızı ıslah et diye dua etmemiz lazım o zaman. Peki haset görüntüsü alimde özellikle veya sıradan insanda nasıl ortaya çıkıyor? Her şeyden önce ikinci insanın, o haset ettiği kimsenin fiyasko ile sonuçlanacak iş yaptığını belgelemeye çalışır. Bunu bu fiyasko ile sonuçlanacak, başarısızdır, yanlıştır, töhmetleri en büyük haset barındırma sinyalidir. Sürekli ikinci kişinin başarısızlık işaretleri veriyor. Yahu bu 50 metre uçan bir şeyh efendidir, uçtuğuna bakmayın. Onu misine bir iple kaldırdılar, siz göremediniz. İllüzyondu o. Ya uçtu gördük, uçmamıştır. Neden? O uçtukça bunun içi çıldırıyor. Bu battı düşünüyor kendisini. Kendi başarısını başkasının başarısızlığı üzerine yatırmış bu adam. Alim de olsa yanlış yolda, müştehit de olsa yanlış yoldadır. Şeyh de olsa yanlış yoldadır. Asıl şeyh zaten bu bataklığa düşmeyen adamdır. Asıl müştehit de bu konularda gayret eden insandır zaten. Evet, insan olarak bu hastalık bulunabilir ama hiçbir alim başarısını başkasının başarısız olmasına yaslamaz. Bu bir cahillik. Alim bir insanın gıybet, bühtan, sulandırma gibi sıkıntılara düşmüş olması, sesini yüksek konuşması, başkalarını konuşurken uç noktalara temas etmesi, ağır konular konuşması ve Allahu Teala'nın nehyettiği avretleri araştırma, yani Kur'an deyimi bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde geçiyor, avratül müslimin, Müslümanların avretlerini, yani avret dediğimiz cinsel avretimiz manasına değil, her insanın avretleri vardır. Söz avretleri vardır. Yani avret gizlenmesi gereken şey demek. Müslümanların avretleriyle uğraşmayı uzmanlık haline getirmesi bir insanın büyük bir haset potansiyeli barındırdığını gösterir. Hasetse hadis-i şerifte buyurulduğu gibi hasenatı, yani sevapları yer bitirir maazallah. Alimsen alimliğini bitirir. Şeyh isen şeyhliğindeki biriktirdiğin sevapları alır götürür. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hasenatı da yiyip bitiriyor haset, kıskançlık. Niye onda var bende yok duygusu. Ama tabii ki şunu bileceğiz. Hiçbir zaman iblis ağzından bu cümleyi söylettirmez. Niye bende yok onda var dedirtmez. Makul gerekçeler üzerine bu sahtekarlık ortaya çıkarılır. Allah muhafaza buyursun. Neden bunu insanlar yapıyor? Çünkü herkes nefis taşıyor. Alim de nefis taşıyor. Alim de nefis taşıyor. Alim olunca insanlar nefislerini belediyenin çöplüğüne atmıyorlar herhalde. Onlar da nefis taşıyor. Üstelik de bir insan avamdan birisiyken mesela 1000 megabaytlık bir nefis taşıyorsa, ilimde yükseldikçe o da yükseliyor. Alimin şehveti, alimin nefsi, yani şeytanın alime saldırı odası 1000 megabayt değil artık. O ilimde 1000000 megabayt olduysa şeytanın saldırıları da o çapta olacak. Yoksa şeytan yanlış bir iş yapmış olur, yanlış yatırım yapmış olur. Yani ilkokulda okuyan bir çocuğa şeytan al kalem tıraşını çocuğunun, al onun cep telefonuyla oyna diye telkinat verir. Yaşlanınca bir adam Niye kalemtıraş çaldırtsın ona? Banka soy diyecek. Yani herkese çapına göre alim bir insan Allah'ın kitabını biliyor, Peygamber aleyhisselamın sünnetini biliyor. Onun hırs düzeyinin iblisteki karşılığı milyonlarca insan kadardır. Çünkü onun ibadeti, secde etmesi, oruç tutması milyonlarca insan çapında ağır olduğu için, onun uykusu bile hadis-i şeriften öğrendiğimize göre bakıyor, uykusu bile alemin ibadetin belki de nafile namaz kılmasından cahilin daha değerli olduğu için, onun şehvani duyguları, nefsani duyguları kontrol edilemediğinde çok volkan gibi sıçrar. Bu sefer alemin dikkat potansiyeli, alemin dikkat zorunluluğu cahile göre yüzlerce de kat daha fazladır. Hepsi nefis taşıyor, alim de taşıyor. Alim de ona göre kendisine koruyucu alacak. Ona göre ağrı kesici bulacak kendine. Yani başkalarına Allah'tan kork diyorsa kendilerine kork kork kork kork diye bağıracak. Çünkü alimin sıkıntısı daha büyük. Bir de buna ümmeti Muhammed'in halifesinin olmadığını, din adına kimsenin tam yetkili olmadığını, bilakis demokratik, laik, liberal bir ortamda herkese konuşma hakkı verir. Hayatında sabah namazı kılmamış. Belki de hayatında bir kere Subhanallah dememiş birisi bile bana göre İslam'da diye konuşmaya başlayıp Müslümanlara talimat verdiği bir ortamda 50 sene kütüphanesinde çürümüş binlerce alim talebe yetiştirmiş birisi de aynı düzeyde kalıyor. Demokratik bir seçim sandığında oy vermek nasıl herkesin hakkıysa din konusunda da alemi cahili aynı şeyi söylüyor. Oy verirken bir sandık başında siz diplomanız üniversite diploması değil, siz kırmızı oy verin diyorlar mı kimseye? Vatandaş olunca herkes aynı. Din de aynı düzeye düşürülünce alimle cahil beraber konuşuyorlar. Bir sahipsizlik varsa o sahipsizlik ortamında tuz kokar ve su gördüğü için, rutubet gördüğü için erir bir de. Kokmuşluğu da kalmaz. Yani ortada bir alimlerin üstünde bir makam yoksa, davetçilerin, hocaların üstünde bir makam yoksa, bu büyük bir sıkıntı ve temel sorunlarımızdan birisi bu. Niye alim alimle uğraşır? Niye hocalar birbirlerini çürütmeye çalışırlar? Onu izah etmeye çalışıyorum. Tuz niye kokuyor? Tuz kokar mı hiç ya? Tuz kokar mı? Tuz koktuktan sonra geriye ne kaldı sorusunun cevabını vermeye çalışıyorum. Üçüncü neden de, ta hocalık zamanından beri İslamiyet'i 10 tane başlıkla sınırlandırıp hayattan, siyasetten, medyadan, ticaretten, ziraatten, dünya konjonktüründen uzak kafalı yetişince birisi sadece ilmihal okumayı ve okutmayı hocalık ve alimlik zannedince, yani daraltılmış, çok mikro alanda yetiştirilmiş alimler sonunda birbirlerini dövmekte, birbirlerini vurmakta, birbirlerine sataşmakta sakınca görmeyeceklerdir. Ümmet parçalanıyor, ilmin değeri düşüyor, alimin prestiji inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına söz getirilebiliyor. Bunları düşünemez o artık. Çünkü hocalıktan anladığı şey, alimlikten anladığı şey okumak ve okutmaktır. Dünyayı tanımak, uzaydan dünyaya bakabilmek bir perspektiftir. Bunu ona hocaları vermeliydi. Bu onun okuyup geliştirdiği alanında olmalıydı. Evet, elindeki ilimler değersiz değil. Elindeki ilimler değerli ama kullanıcıda sorun var. En güçlü teknolojik bir cihazı doktor olmayanın eline verdiğinde robottur diye onunla ameliyat yapamaz. Yaparsa hastayı öldürür. Bir de buna bir kıskançlık, yani hasedin görünen şekli olan kıskançlık ilave ederseniz, ben de meşhur olayım derseniz, meşhur olmak için kesinlikle iyi bir nedendir haset. Derler ki masal bu. Ama hafif böyle bir tempoyu düşürmek için söylüyorum. Derler ki adamın biri gitmiş zemzem kuyusuna bevletmiş. Adamı yakalamışlar. Deli misin nesin, bakmışlar deli değil. Demişler ki yahu sen hiç bevletecek bir yer bulamadın mı? Aklını mı kaçırdın? Yo, bilerek yaptım demiş. Ya sen nasıl bilerek yaparsın? Müslüman değil misin demişler. Müslümanım demiş. Niye zemzem kuyusuna böyle bir delilik yaptın demişler. Yahu demiş bütün sülalelerden meşhur bir adam çıktı. Filancalar filancalar hep diyorlar. Bizim sülale köhne kaldı. Kimse bizim sülaleyi övmüyor. Anlatmıyor. Şimdi mecbur siz anlatacaksınız. Filan sülaleden bir deli geldi. Zemzem kuyusuna bevletti. Bizim sülale anılsın da siz de beni öldürün. Zararı yok demiş. İnsanoğlu bu. Meşhur olma uğruna yapacağı bir şey yok. Yapmayacağı bir şey yok. Bu Allah muhafaza buyursun. İnsanlar veya alimler, alim de olsalar, şöhret uğruna, medyada görünme uğruna, sosyal medyada daha çok ses getirme uğruna bunu yapabilirler mi? İnsanız. Hepimiz bunu yapabiliriz. Herkes yapabilir. Alim yaparsa ne olur? Tuz kokar. Tuz kokar. Ve işin ucuna bir de para girerse Allah bu ümmete yardım etsin. Bir de para girerse. Yani alimin bir de para kazanma derdi varsa, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alim ve para. Bitti. Sonu geldi dünyanın. Zühd ayetlerini, zühd hadislerini anlatıp, zühdle hiç ilgisi olmayan bir hayat yaşadığını gördüğünde insanlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demelerini tavsiye ederim. Diyecek başka bir söz yoktur. Bir alim eğer bir saatlik konuşmasında ben diyorsa, üç defa, beş defa, ben dedim ki, yaptım ki, demiştim ki, yapmıştım ki, ben yapacağım, edeceğim diyorsa, bir psikolog nezaretinde o tahlil edilmelidir. Niye sen 50-60 dakikalık bir konuşmada 10 defa ben dedin? Mahkemede savunma mı yapıyorsun? Niye sen oluyor ikide bir? Allah var, peygamberi var, bu ümmetin büyükleri var, selefi salihinimiz var, sen ve bir de senin hocan, sana icazet veren hocan. Başka, zaten sana icazet veren hocanı da niye sık sık anlatıyorsun? Öldü o, mirası sana kaldı, bilelim bunu diye anlatıyorsun. Ben sözünü bir konuşmasında, sonraki konuşmasında, bir sonraki konuşmasında, üç defa, beş defa anlatan bir hoca efendi, bir alim, bir davetçi, psikolog nezaretinde dinlenmelidir. Ondan alınacak din de bencil bir dindir. Benlerin güçlü olduğu bir dindir. Ve bir başka sıkıntı, karşında elif cüzü bile bilmeyen, ilmihal okunmamış insanlara, ashab-ı kiramdan büyüklerin bir araya gelip konuştuğunda bile zorlanacakları ilmi meseleleri anlatıyorsun. Bu adamlar kelime-i tevhidi tekrar ederken bile ha harfini telaffuz edemiyor olabilirler. Tevhid kelimesindeki ha'yı bile telaffuz edemiyor olabilirler. Bu insanların o ağır meselelerle ne işi var? Sen meşhur olacaksın çünkü. Öbür hocadan fazla bildiğini ispat edeceksin ya. Bu hasedin dosyalardaki gizli sebeplerindendir. Sen başka türlü konuşmuyorsun. Ağır şeyler konuşuyorsun. Allahu Ekber, neler anlattı adam yahu. Ne anlattı? Ben nasıl sayayım anlattıklarını? Hiçbir şey anlatmadı demek ki. Neden? Çünkü sen bir saat konuşma dinlemişsin. Sadece onun dedikodusunu anlamışsın. Güldüğü noktaları anlamışsın. Sana verdiği mesajlardan hiçbir şey anlamamışsın. Ya o anlatamadı ya sen o düzeyde değilsin. İkisinde de alim hatalı. İnsanlara anlayacağı şeyleri söyleyin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Ashab-ı kiram ki güneşin dibindeydiler onlar. Sonraki nesil güneşin dibinde değildi ama çok yakındılar. En azından güneşin dibinde duranların yanındaydılar. Ne diyor sahabi? Yahu ne biçim nesle geldik biz diyor. Ömer sağ olsaydı, ashabı Bedri toplar, istişare ederdi de, onlar da bir görüş belirtemezdi. Öyle konuları, siz konuşuyorsunuz bu mescitte diyor. Yani Ömer ve arkadaşları radıyallahu anhum cemiyan, Bedir arkadaşları bir araya gelseler, yahu arkadaşlar şeriatımızın bu konuda hükmü nedir deseler tıkanırlardı diyor. Siz o kadar rahat konuşuyorsunuz ki bu konuları. Yani güneşin dibindekileri bile ayıplamış Abdullah İbni Mesud. Ne yapıyorsun siz demiş ya. Şimdi aradan 1400 sene geçmiş. Laiklik değirmende un öğütür gibi öğütmüş Müslümanları. Liberalist bir kafa yerleşmiş her yerde. Senin anlattığın konular Ömer bin Hattab'ın Bedir ehlini toplayacağı konular. Radıyallahu anhum cemiyan. Bu neyi gösteriyor? Ben. Başkasına gerek yok hastalığını ve benden başkası bunları bilmez hissiyatını gösteriyor. Ve dedikodu yapmaz alim. Alim dedikodu yaptığında düzeyi düşer. Düşerken o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını da aşağıya çekiyor. O makam ebedi inmez, kendisi yuvarlanır gider. Alim dedikodu yapmaz. Ve insanların sırları ile ilgilenmez. Ben filancanın karısının filan medyadaki resmini gördüm diyen alim değildir. O çok bilen ama hiç uygulamayan birisidir. En müstehcen konuları ağzına alıyorsa bir alim, tuz kokmuştur, ıslanıp erimiştir, eridiği yerden de akıp gitmiştir artık. İnsanlığın tuzu kalmamış demektir. Ve ümmeti Muhammed'in bütün bu hissiyatına tercüman olamamak, alimlerin kıyamet günü hesabını vereceği şeydir. Ümmetimizin coğrafyası, kafirlerin icat ettiği kimyasal veya bilmem ne silahların denendiği yer haline gelmiştir. Hatta adamlar laboratuvarlarda mikrop keşfedip, bu mikrop ne olacak diye şu toprağımıza, bu toprağımıza aşılıyorlar. Topraklarımızda kullanılan bombalar yüzünden asgari 200 sene bu topraklarda marul bile bitmeyecek. Bu kadar askeri tacize uğradık. Ümmeti Muhammed o fırka, bu mezhep, şu grup, bu etnik yapı diye parça parça oldu. Zaten karış karışa bölmüşlerdi bizi. 50 parçaya bölmüşlerdi. 50 parçayı İngiltere'de, Londra'da harita üzerinden oluşturmuşlardı. Şimdi 500 parçaya bölmeye çalışıyorlar. Deizm, Allahsızlık olduğu gibi İslam toprağında bir hak hukuk haline geldi. Kadınların iffeti meselesi sorun oldu. Başını örttürttük, kadınların kafaları açıldı. Bu kadar yoğun meselelerimiz var. Kur'an'ımız devletin bunu okullarda okumanıza izin veriyorum demesinin ötesinde ders yaptım dediği hale geldi. Benim Kur'an'ım diye sevinen çocuk sayısını artıramadık. Binlerce derdimiz var. Ailemiz parçalanıyor. Şirketlerimiz faize bulaşıyor. Ümmet eriyor. Ümmeti Muhammed eriyor. Ümmeti Muhammed eriyor. Ümmeti Muhammed yeryüzünden silinmez savaşı veriyor. Senin konun 300 sene önce Bağdat'taki bir zatın uçarken kanatlarının yemyeşil nasıl bulutlara benzediğini anlatan bir masal. Sen kıyamet günü Abdülkadir Ceylani ile bir arada duramazsın. Cüneyd-i Bağdadi'nin kokusunu göremezsin sen. Fudeyl bin Hiyad'ı, muhasibi göremeyeceksin sen. Onlar ümmeti için dertlendiler. Ümmeti için kıvrandılar. Ümmetin bataklığa kaymasına karşı zühdü öne çıkardılar, takvayı öne çıkardılar. Bu sebeple alimlerin hatası, cahillerin hatası gibi değildir. Bu ümmetin bu perişanlığını görmeyen, kendisinden başka da kurtarıcı olmayan, yaşayan Mehdi gibi kendisini lanse eden, olsa olsa aklı kıttır eğer hain değilse. Aklı kıttır. O zaman biz tuzsuz kaldığımız için Rabbimizin kapısına sığınırız. Tuz bile gitti ya Rabbi deriz. Ağlarız, sızlarız, Rabbimizin nusretini dileriz. Yalnız burada kardeşlerim, küçük bir not mülahaza edeyim. İhtilaf, yani alimler arasında İhtilaf olması asla ve kata kötü bir şey değildir. Alimler aynı düşündüğü zaman İslamiyet devlet dini olur. Resmi din olur. Bundan da İslamiyet'in yararı olmaz. Allah'a kulluk rutinleşmeye başlar. Potansiyel bir hamle olmaz içimizde. İhtilaf şarttır. İhtilaf olmalıdır. Ashab-ı kiram da ihtilaf etmelidirler. Ne demek ihtilaf? Farklı farklı düşünmek demek. Benim A düşündüğüm zaten namazın farz olup olmadığı konusunda değil ki. Onun B düşündüğü şey de namazın farz olup olmadığı ile ilgili değil. Namazda şu şöyle yapıldığında, bu böyle yapıldığında herkes bir yere dayanıyorsa selamun aleyküm de namazını kıl. Yani bu ümmeti Muhammed'in yeni neslin namaz kılması mücadelesi namazın içinde elleri nasıl bağlayacağımızdan daha önemli olamaz. 80 milyonluk ülkede 8 milyon mükellef olmayanı çıkaralım, 10 milyon mükellef olmayanı çıkaralım, 70 milyon insan camilerde namaz kılar vaziyette olmadığı sürece namazın ayrıntısıyla uğraşamayız biz. Ellerini nasıl bağladı? Ellerini kulaklarına kadar mı kaldırdı, gözüne kadar mı kaldırdı diye ayrıntıya giremeyiz. Bunları dinimiz namazın farzlarından görmemiştir. Bunlarla ne zaman ilgileneceğiz? İnşallah benim ulaştığım çevrede namaz kılmayan kimse kalmadığı zaman gel Ebu Hanife'nin yaptığını yapacaksın, başkasını yapma diyeceğim. Şimdi zamanı değil. Bir trafik kazası geçirmiş ümmetim, üstünden tanklar geçmiş bu ümmetin. Üstünden tanklar geçmiş insanların gömleğinin ütüsüyle uğraşırsan Allah sana akıl versin deriz. Bu olmaz. Tuzu kokuttun be kardeşim sen deriz. İhtilaf bir sorun değildir. İhtilafı ölçüsüz hale getirmek, seni başkasından üstün tutan ihtilaf anlayışına sahip olmak kesinlikle hata olan budur. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarılması sakıncalı olan durum budur. İhtilaf olacak, herkes hak bildiğini anlatacak, kimse kimseyle uğraşmayacak. Seni Allah görsün, melekleri yazsın, ümmeti Muhammed de görüyor zaten, sen yoluna devam et. Çekilin ben geliyorum, yolda durmayın dersen, şeytana hizmet edersin. Ben olmasaydım ne olacaktı bu din? Ya Allah, iyi ki Allah seni yarattı, sen olmasaydın var ya, bu din ne olurdu o zaman? Dedirtme düşmanlara, gülmemeli düşmanlar. Ümmeti Muhammed'in düşmanları en başta iblis, le'in olmak üzere gülmemelidir muhakkak. Burada kardeşlerim, hocaların birbirleriyle uğraşmasının faturasını anlamayacak düzeyde olanlar sözümü dinlemiyorlar zaten. Bu ümmetin hocalarının birbirlerine medya üzerinden cevap verip saldırmaları, sataşmalarının faturasının nereye mal olacağını düşünüp uykuları kaçan birisiyim. Rabbime hamd ediyorum. 30 yıldır mikrofonların önündeyim. Tek bir hocanın ismini bir kere anmadım. Benim şerefimle bile beni itham edenlere dahi cevap vermedim. Niye? Çünkü ümmetimi kendimden değerli görüyorum. Ümmetimi kurban etmektense bana ve hırsıma, ben bütün varlığımla, çoluk çocuğumla ümmetime kurban olayım, ümmetim lekelenmesin yeter ki. Düşünüyorum, Rabbim bu amelimi kabul buyurursa, ben çok şey kazanırım Rabbimden. İhlasım kadar elbette kabul edecek. Ne kadar ihlaslıyım onu da o biliyor zaten. Ancak bugün memleketimizde zaten hocaları dinleyen topu 1 milyon kişi yok bu ülkede. Hoca dinleyen insan yok bu ülkede. Hocaları tiyatro gibi horoz dövüşü seyrettirmek için merak edenler var. O ne dedi, bu ne dedi dedikodusunu merak edenler var. Hocaların ilmini merak eden milyonlar yok bu ülkede. Buna rağmen hocalar birbirini kırarsa, hocalar birbirlerini perişan ederlerse, eften püften ve insanların düzeyinde olmayan meselelerden dolayı, bu bir anarşidir, terördür. Bunun sonu nedir biliyor musunuz? Nasıl devlet, o vatandaş, o grup, bu etnik yapı birbirine girince, mesela 12 Eylül ihtilalini yaptı devlet, hem de kalktılar, vatandaşın hayatını kurtardım, ey Türk halkı bana minnet edin, dediler o zaman. İhtilaller niye yapılıyor? Mevcut iktidar yürütemiyor, terör oluyor, anarşi oluyor, ekonomiyi batırdı oluyor. Yani bir tür ihtilal yapacak olanlar zaten o zemini hazırlıyorlar ki ihtilalleri makul olsun. Ben Allah'a sığınarak, yanılma payımı %100 kullanarak söylüyorum. Eğer hocaların bu iç kavgaları, birbirleriyle bağırışmaları, birbirlerini şerefsizlikle, korsanlıkla, ümmet dışında olmakla, ehli sünnet dışında olmakla, mezhep sahaini olmakla, tasavvuf düşmanı olmakla, tasavvufçu olmakla itham edişleri, sonunda devletin veya belli güçlerin, başlarım sizin hocalarınızdan be, yasak lan bundan sonra konuşmak, sus, herkes sussun, Diyanet İşleri Başkanı Kandil gecelerinde açıklama yapacak artık, dediği noktaya gelirse, bu hocalar kıyamet günü ne diyecekler merak ediyorum. Bütün beni dinleyen mümin kardeşlerimi Allah'ın huzurunda şahit tutarak bu işte payım olmaması için gayret ettiğimi ben nefsim olarak söylüyorum. Mümin kardeşlerime de bunu tavsiye ediyorum. Hiçbir mümin bu işte harcı olmasın. Yani yarın bir güç gelip hocaların konuşmasına gerek yok. Bitti. Nitekim bunu Suudi Arabistan'da şu anda uyguluyorlar. Bütün Müslümanlara Selefi değilsiniz diye, Vahabi değilsiniz diye, şu değilsiniz diye, kabirci, eşarici, maturicici, sünnet dışı, ehli sünnet dışı diye itham eden adamların tamamı hapiste şimdi. Ne yaptı Suudi Arabistan? Ilıman İslam'a geçiyorum, ılımlı İslam'a geçiyorum, hepinize selam olsun dedi, hapse koydu. 400'den fazla dünyaya değişik gözle bakan adam, şimdi dört duvar arasında yaşıyorlar. Çoluk çocuğu Türkiye'ye kaçtı, şuraya buraya kaçtılar, Katar'a kaçtılar. Ne oldu? Ellerindeki kozu, ümmetin diğer çocukları için, diğer çocuklarını imha için kullanırken, akrep onları ısırdı. Sadece ben bundan sevinmedim. Üzüldüm. Neden? Neticede iman kardeşiyiz. Her ne kadar onlar bana Sufi Nurettin diye hitap ediyorlardı benimle görüşürken bile. Sufi Nurettin diyorlardı. Sufiler de onlardan olduğumu zannediyorlardı. Ben Allah'ın kulundan başka bir şey değilim halbuki. Sadece Müslümanım. Rabbim beni huve semmâkumul müslimîn diye isimlendirmişti. Ben Rabbimin Müslüman kulu olmaya çalışıyorum. Ama ben onlara üzülmedim şimdi. Üzülmedim neden? Neticede onlar içeri alındı ama İslam'ı içeri almak için onları hapse aldılar. Yeni düzene geçiyor Suudi Arabistan. Ilımlı İslam'a geçiyor. Kadınların Mekke sokaklarında açık saçık şarkı söyleyebileceği döneme geçiyor. Medine-i Münevvere'de liberalizmin her türlü serbestliğinin olacağı günlere geçiyor Suudi Arabistan. O alimler de ola ki bizi de ısırırlar. Bunları biz gerçi sufileri ısırmak için salmıştık ama bizi de ısırırlar korkusuyla hepsini içeri aldılar. Bu da ümmetim adına bir zayiat gene. Benimle aynı düşünüyordu, düşünmüyordular hiç önemli değil. Bu bir zayiat. Zaten orada 400-500 tane alim vardı. 400'ünü içeri aldılar. Ve niye içeri aldı? Ne zaman çıkaracak? Avukatı gelecek mi? Belli de değil. Bu sonuç bir gün bu topraklarda olursa, o zaman hocalık neymiş, alimlik neymiş, ümmetin değeri neymiş, o zaman görüşeceğiz. Kardeşlerim, kesinlikle iman kardeşliği hocalıktan önemlidir. Mümin kardeşiz kardeşim. Madem mümin kardeşiz, sen alim de olsan, ben cahil de olsam, kardeşliğimiz senin alimliğinden değerlidir. Alimliğimiz kardeşliğimizden değerlidir. Kardeşliğimizin üstünde bir alimlik yok olsun. Böyle bir şey. Müminler hoca ve talebedirler demiyor Allah. Nedir buyuruyor? İnnemel müminune ihvetun buyuruyor. Ve alimlerin başlarına gelmiş en büyük handikap oturup kendi medreselerinde, kendi tekkelerinde küçük bir dünya kurmalarıdır. Bir arada alimler bulunmadığı sürece kendilerini büyük bir zirvenin tek adamı gibi, Mehdi gibi görmek sonucuna ulaşıyorlar. Bir arada, alimler bir arada diye talebi olmalıdır müminlerin. Bizi Allah'a çağırıyorsunuz, kendiniz bir araya gelmiyorsunuz. Niye müminler sormuyor hocalara bunu? Niye bir araya gelmiyorsunuz? Bize mikrofonda anlattığınız dertlerinizi, bizi hakem yapmak istiyorsunuz, ben senin anlattığın şeyleri anlamıyorum. O da bana aynı ayeti okuyor, sen de bana aynı ayeti okuyorsun. Sadece ayet numaralarını ben hatırlıyorum. İkiniz de Bakara suresini filan ayeti demiştiniz. Niye kendi aranızda konuşmuyorsunuz? Diye, فَاَصْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ ayeti sizin için geçerli değil mi? Diye, Müslümanlar alimleri sıkıştırmalıdırlar. Ve bir soruyu Müslümanlar sormalıdırlar. Kafire karşı konuşurken insan haklarına aykırı olmamaya çalışıyorsun. Alim insan değil mi kardeşim? Alimin de insan olarak bir hakkı yok mu ya? Hocalar birbirlerine konuşurken kafirin önünde konuşamayacağı tarzı niye kullanıyorlar? Bunu Müslüman soramayacak kadar kapasitesiz olamaz. Bunu her Müslüman sorabilir. Ya insan hakları kafir için bile kullanılıyor. Üstelik kafire ceketin düğmeli konuşuyorsun. Niye Müslüman senin kardeşin, seninle aynı mesleği icra eden birisine bu üslupla konuşuyorsun? Niye onu itham ediyorsun? Sufi değilse değil canım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Selefi kelimesini İngiliz oturttu bu toplumda. Sufiliğin din dışı olduğunu da İngiliz oturttu. Niye İngiltere'den aldığımız sloganları kullanalım biz? Mümin kardeşiz. Selamun aleyküm. Ekolünün hesabını Allah sorsun sana. Birbirimizin savcıları değiliz biz. Birbirimizin kardeşleriyiz. Burada kardeşlerim, bir endişem var mı? Var. Bu tuzun kokmasının faturası ağır olacak. Bundan endişeliyim. Tuzsuz halimiz çok kötü olacak bizim. Ve burada ne oluyor? Bir, insan hakları katliamı oluyor. Hocalar birbirleriyle boğuştuğu zaman insan hakları katliamı oluyor. Müslümanlar arasında bölünme kökleniyor. Parçalanmalar artıyor. Ve laikleşme hamlelerine destek olmuş oluyor hocalar. Ulan bu hocaları dinlemektense diye başlayan vatandaşlar nereye gidiyorlar? Ha, cevap hazır. Nereye giderse gitsin. Bizim grup sağlam. Bizim grup beni izliyor zaten. Senin etrafında toplanan 100 kişi İslam ümmeti ya zaten. Gerisi boş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Tekrar ediyorum. Hocaların hocalarla sürtüşmesinin en doğal 4 sonucundan biri insan hakları katliamıdır. Ümmeti Muhammed'de olur bir şey değil bu. 2, Müslümanlar arasındaki ayrışımlar kökleniyor. Kim düzeltecek sonra bunları? 3, bir Müslüman olarak bile bile veya bilmeden sekülerizme katkın oluyor. İnsanların zihninde laik bir İslam, ılıman bir İslam anlayışına destek oluyorsun. O tarafa itiyorsun insanları. Ve dördüncüsü de müminlerin birbirlerine karşı kalpleri bozuluyor. Birbirimize karşı temiz kalpli değiliz. Halbuki Allah Teala bize ne buyurmuştu? وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey hoca efendi, alim efendi, şeyh efendi, mümin kardeşim, Rabbim bize ne buyurdu? وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman eden bir kimseye karşı kalbimizde kin bırakma ya Rabbi de, demişti Allah, değil mi? Sen ise konuşuyorsun, sufi olmayanların camiye bile sokulmamasını teşvik ediyorsun. Bırak kalpte kini, bulsa biri bir yerde öldürsün diyecek şey. Ben öyle demedim, tövbe tövbe demedim. Ne dedin ya? Sen 3 gram zehir veriyorsun ama onu suya katıp 30 litre yapıyor. Veya sen bu adam sufidir diye bunu kadro dışı tutuyorsun. Ehl-i sünnet değildir diyorsun. İnsanların kalbinde bir kesim mümin, kafir olsa ne fark eder? Kafirler bunlardan daha medeni, dedirtiyorsun. Kafirlerin Müslümanları birbirine göstermek istediği görüntüleri sergilettiriyorsun müminlere. Okuduğun ayette, yazdığın tefsirde ne buyuruyordu Allah? وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman eden. İman eden demek sufi olan, selefi olan, hanefi olan, eş'ari olan, maturidi olan, mu'tezili olan demek değil. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demektir. Lillezine amenu budur. Amilus salihat şartı da yok. Salih amel yapanlara da demiyorlar. Sadece iman edenlere karşı kalbimde bir kin bırakma ya Rabbi diyorsun. Dua et diyor Allah. Müminler böyle kimselerdir diye bize örnek veriyor. Sen her konuştuktan sonra adamlar karılarını boşamayı düşünüyorlar. Senin dediğin standartta birisi diye. Sen ailenin içine dinamit koyuyorsun. Hoca ile talebe arasına dinamit koyuyorsun. Müminlerin birbirlerine karşı kin beslemek değil, katliam planları yapmasının nedeni oluyorsun. Tuz da koktu. Balık da gitti zaten. Balık zaten çürüdü. Burada kardeşlerim, ben iman ediyorum ki bu dinlediğiniz şeyleri melekler kaydettiler. Böyle iman ediyoruz. Rabbim bunları bir gün bana da dinletecek, size de dinletecek. Şimdi size iki nakil yapacağım. Diyorlar ki biz alim değiliz, hocaların kavgasından ne anlarız? Bal gibi anlarsın. Bal gibi anlarsın. Borsadaki kavgayı anlamayanı şimdiye kadar görmedim ben. Köyünde, tarlasında meşgul ama İstanbul borsası yüksekmiş bugün diyor, konuşuyor herkes. Borsadan anlıyorsun. Hocaya niye sormuyorsun, bu ümmetin dertleri bunlar mı kardeşim? Bunlar mı? Niye sormuyorsun? Allah seni savcı olarak mı gönderdi, davetçi olarak mı gönderdi? Niye sormuyorsun? Ben sadece İbn Abbas'tan bir nakil, birinci yapacağım şey, Câmi'ül Beyânil İlm ve Fadlihi İbn Abdülberr'in rahmetullahi aleyh 2125. hadis olarak nakle, eser olarak naklettiği şeyi Arapça metnini okuyayım, bereket olsun inşallah. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Huzû el-ilme haythu vecettum." İlmi nerede bulursanız alın. İbn Abbas sözü. Baş üstüne, baş üstüne. Radıyallahu anhuma. وَلَا تَقْبَلُوا قَوْلَ الْفُقَهَاءِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ. Fakihlerin, yani alimlerin, o fakih diyor, o zaman fakih deniyordu. Fakihlerin birbirleri hakkındaki sözlerini dinlemeyin. İbn Abbas diyor. فَاِنَّهُمْ يَتَغَايَرُونَ تَغَايُرَ تِيُّسِ فِي الزَّرِيبَةِ. Çünkü fakihler, o ölçüyü açtıklarında keçilerin ağılda birbirlerine boynuz vurduğu gibi birbirlerine boynuz vururlar. Takmayın onları diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Kaç sene önceki söz bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü feyiz ve bereketle bugünleri gören 1400 sene önceki İbn Abbas'ın sözü bu. Peki İbn Abbas bunu nereden biliyor? Ya Yusuf Aleyhisselam kıssasını biliyor Kur'an'dan, onun için. Bizim gibi Yusuf hikayesi diye dinlemedi ki onu. İbret diye dinledi. İnsan geni fakihte de var, hocada da var. Hoca melek olmuyor ki. Hoca dini anlatmayı bırakıp öbürüyle uğraştı mı, bir keçinin öbür keçiyle boynuzlaşması gibi oluyor bu. Bu hadis peygamber sözü değil, İbn Abbas'ın kanaati. İbn Abbas olarak dinliyoruz. Zehebi isimli meşhur İslam tarihi ve hadis alanında ümmeti Muhammed'in büyük ulemasından olan Zehebi'nin Mizanül İtidal'inde bir sözü var. Bunu da ümmeti Muhammed'in alimlerine bağlanan çocukları olarak size emanet ediyorum. Diyor ki, yaşıtların ve seviyesi denk olanların birbirleri hakkındaki yorumlarına dikkat edilmez. Özellikle de kendi mezhebini savunduğunu ve öbürünü bir sebeple sevmediğini, haset ettiğini anlıyorsan, bir alimin öbür alim hakkındaki sözüne dikkat etme. Zira tarih boyunca Allah'ın koruduğu birkaç kişinin dışında bu saldırılardan korunmuş kimse yoktur. Bütün zamanlarda bu fitne vardır. Alimler birbirlerine sataşırlar. Ancak enbiya ve sıddık bunun dışındadır. Sıddıklar bundan korunmuşlardır. Ben vaktim olsa sana ciltler dolusu bu sataşmalardan yazabilirim. Ama bizim ölçümüz şudur: Allah'ım, İman edenlere karşı kalbimizde kim bırakma demek zorundayız diyor. Bu da Zehebi'nin sözü. Rahmetullahi aleyh. Meselemizin özü şudur kardeşlerim. Alimlerin vazifesi bizi Allah'a götürmek, cennete götürmektir. Bizi birbirimize kırdırma vazifeleri yoktur. Eğer alimlerin misyonu bir noktada bizi birbirimize kırdırmaya neden oluyorsa, birbirimizi kırdırmamak da bizim vazifemizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.